NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 6 Afrikaanse landen kunnen over enkele maanden gratis graan uit Rusland krijgen. Dat heeft president Poetin gezegd. Het zou gaan om een gift tot 50.000 ton per land. De landen waren afhankelijk van Oekraïns graan en maken zich zorgen nu Rusland de graandeal niet wil verlengen. 3 jongens van 13 en 14 jaar oud zijn aangehouden voor het veroorzaken van een brand in Dongen in Noord-Brabant. Daarbij raakte een jongen van 14 uit die plaats zwaar gewond. De 3 kinderen zitten vast. De politie houdt er rekening mee dat het om een ongeluk gaat. Hulpdiensten zijn gestopt met het blussen van een brandend vrachtschip bij Ameland. De kustwacht hield de zijkant van het schip koel met bluswater. Maar daarmee is gestopt om te voorkomen dat er te veel zeewater aan boord van het schip komt. Dat zou de stabiliteit in gevaar brengen. En de nog levende gienden die gisteren zijn aangespoeld in Australië zijn alsnog gedood. Gisteren spoelden er zo'n 100 dolfijnachtigen aan. Meer dan de helft overleed meteen. Het lukte natuurbeschermers niet om de rest terug in zee te krijgen. En daarom werd besloten de gienden uit hun lijden te verlossen. ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plekken rijdt het goed door. Paar uitzonderingen. De A16, Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder rijdt het langzaam over 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Dordrecht. De linkerrijstrook is dicht. Ook hier is de vertraging een kwartier. Maar daardoor wel veel meer vertraging op de A17. Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 moet u rekening houden met bijna 3 kwartier oponthoud. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Verre Geluiden, de zomerserie van Bureau Buitenland, waarin we kriskras over de wereld reizen en ons laten leiden door de klanken van de muziek. U hoorde ons deze week al over Jemen, de Verenigde Staten en gisteren nog Argentinië. En vandaag, in de 9e aflevering van onze serie, komen we aan in Syrië. En onze reisgids van vandaag is Lucas Dols. Al tijdens een studie aan het conservatorium had hij groot succes als bassist van de band Room 11. Werkte ook als contrabassist met grote namen uit de jazzwereld. Maar nu zit hij in een Syrisch-Nederlandse band en reist hij de wereld over met zijn organisatie Sounds of Change, waarvoor hij over 2 weken afreist naar Syrië om met behulp van muziek oorlogsslachtoffers te helpen. Het is tijd voor muziek, het is tijd voor buitenland. We gaan weer met heel veel verre geluiden de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Lucas Dols, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik introduceerde je net al even. Je hebt in een jazzband gezeten. Klassiek geschoold ben je ook nog? Of je, ja, jazz geschoold. Room 11, een aantal jaar geleden zeer populaire band. En nu ineens ben je helemaal into de Arabische muziek. Ja. Hoe is dat gekomen? Eigenlijk heel mooi. Ik heb altijd wel gevoeld dat muziek veel meer kan doen voor mensen dan alleen maar op een podium met publiek ervoor. Ik was 1 jaar of 7 geleden was ik op de parade in Amsterdam. Mm-hmm. En toen was ik bij een voorstelling die heet Ik hou van Holland, van Sabrisat al-Hamous. En die had een aantal Syrische muzikanten erbij die dan zijn voorstelling begeleiden. En Nawras Attaki was een daarvan en die begon te spelen. En ik had geen idee waar die over zong, maar ik begon meteen te huilen. Yo. En toen dacht ik, wow, dit is zo heftig. En zo die ervaring van dat muziek zo diep van binnen raakt. Door je ziel heen. Ja, dus ik ben daarna naar hem toegegaan. Van Nawras, ik ben Lucas en volgens mij moeten we iets gaan doen samen. En sindsdien zijn we samen gaan spelen. Maar had je enig ervaring met de muziek? Nee. Of de taal überhaupt? Nou, ik had al een tijdje in het Midden-Oosten gewerkt. Ik werk ongeveer 10 jaar in het Midden-Oosten. En ik ben ook wel een paar keer met vorige jazzbandjes gaan spelen in Amman en Beirut en zo. En ik vond altijd de Arabische muziek heel ingewikkeld. Het is omdat het namelijk de oorspronkelijke Arabische muziek, de klassieke Arabische muziek, bestond vroeger vooral uit ritme en melodie. En wij zijn gewend in Nederland of in Europa of in het Westen, zeg maar, dat je ook een gitaar of een piano erbij hebt of een bas. En dat mist een beetje in de oude muziek. Dus ik vind het dan heel moeilijk om te volgen, omdat het allemaal melodieën zijn die alle kanten op gaan en heel moeilijk te volgen ritmes. Ja. Dus het duurt een tijdje voordat je het kan waarderen. En dat bij mij ook. Maar nou ben jij een bassist. En dan hoor ik je dus zeggen, die bas hoor je helemaal niet zo vaak in Arabische muziek. Nee. Dus ik denk ook van, ik dubbel vaak de melodieën van de oud of van de zang. En ik heb het gevoel dat als je basnoten toevoegt aan Arabische muziek of traditionele Arabische muziek, dat mensen het in Nederland of in het Westen makkelijker kunnen volgen. En zo zie ik ook een beetje onze functie. Van dat in mensen in Nederland te laten horen hoe mooi Arabische muziek is. En dat je het dus een beetje toegankelijk maken. En je speelt nu ook in een band, hè, met 3 Syrische muzikanten. Nou, dat komt dus allemaal voort uit het verhaal wat je net vertelde. Diyar heet de band. Ja. Dat betekent thuis, hè, in het Arabisch. Ja, het heeft thuis en huis. Het is een beetje de dubbele betekenis. En waarom die naam? Omdat ik... Zij komen, die 3 andere muzikanten, dat is Nawroz Attaki op oud en zang, Modar Salama op percussie en Reis Al Maghout op klarinet. Zij komen alle 3 uit Syrië. En ik uit Nederland. En we hebben elkaar gevonden in de muziek. En eigenlijk het gevoel van thuis is voor iemand, voor mensen die uit een ander land ook hier naartoe komen, ergens een soort van best wel ruim begrip. En wij spelen muziek en we voelen ons thuis als we spelen. En we willen ook het publiek het gevoel geven dat als wij spelen, dat zij zich ook thuis mogen voelen. Ja. We horen een nummer van jullie, hè? Autumn Nights. Laten we even luisteren. Ja. Dit is een van jullie nummers, Lucas, op het live album dat jullie hebben opgenomen. Hè? Waar gaat het over precies? Autumn Nights, herfstnachten. Nawroz heeft het geschreven en het gaat over zijn herinnering aan de zwarte rotsen. Uit het gebied waar hij vandaan komt in Zuid-Syrië. As-Suwaida heet dat gebied. En dat ligt een beetje bij de Jordaanse grens. En As-Suwaida. En ik vind het dus heel mooi dat hij over zijn herinneringen zingt. En over hoe het was vroeger om daardoor die berg te lopen. En wat dat bij hem naar boven brengt. Een soort nostalgie. Een nostalgisch nummer, denk ik. Ja. En ja, voor de echt exacte vertaling moet je echt bij hem zijn. Maar dat zijn er vaak hele specifieke woorden. En ook voor die regio weer een speciaal dialect. Maar het is, ik vind het gewoon een heel mooi idee dat je zingt over de dingen die je mist of waar je mooie herinneringen aan hebt. Ja. En eigenlijk ben je dus best wel een vreemde eend in die band. Zoals je het schetst, hè? De Nederlander met 3 Syriërs optreedt. Ja. En toch, waarom werkt het zo goed? Omdat ik heel erg mijn best heb gedaan om wel ook de cultuur en de muziek te leren kennen. En ik vind het zelf ook gewoon artistiek heel interessant om de Arabische muziek te leren spelen. Ja. Omdat er ook kwartnoten in zitten die net tussen de pianotoetsen in zitten, zeg maar. Van hoe werkt dat dan precies en hoe speel je dat? En we hebben gewoon een persoonlijke klik. Gewoon heel erg van, we zijn gewoon goede vrienden geworden. En dat is voor mij uiteindelijk, ik kom heel erg uit een professionele pop-jazz scene of wereld, waarin het heel erg gaat over prestige en dingen bereiken. Ja, en roem, succes. Ja, en ik denk dat bij deze band gaat het veel meer over vriendschap en over respect en vertrouwen. Dus het is ook veel minder een doel voor jou geworden, om die roem en die succes. Want je hebt op heel veel grote podia gestaan natuurlijk. Ja, voor mij is eigenlijk sinds een jaar of 10 is muziek meer een middel. Een middel voor, om iets anders te bereiken, dat je gebruikt muziek als tool. Dus muziek niet meer als einddoel, maar veel meer als middel. En het middel om contact te maken en om vertrouwen te bouwen. En dat geef ik ook aan anderen. Dat wil ik heel graag laten zien dat dat kan. Ja, ja, dat doe je ook met jouw stichting, hè? Sounds of Change. Wat is het voor organisatie? Wat doen jullie precies voor werk? Wij geven trainingen aan hulpverleners, aan docenten, aan andere muzikanten, om de kracht van muziek te gebruiken als middel. Dus niet als einddoel. We leren niemand gitaar spelen of we leren niemand piano spelen. Maar het gaat heel erg over hoe kan je muziek op een laagdrempelige manier gebruiken om sociaal-emotionele doelstellingen te bereiken. Zoals verbinding en vertrouwen en elkaar zien. Maar ook creativiteit en het zien van toekomstmogelijkheden. En we werken eigenlijk in het Midden-Oosten voornamelijk met scholen, NGO's die daar zitten. Ja. En die dus de vraag en de behoefte hebben om met muziek te leren werken met kinderen en jongeren en ouderen en volwassenen. En dan werken, voornamelijk in het Midden-Oosten, Libanon veel gewerkt. We werken dit jaar in Syrië en Irak. Palestina hebben veel gezeten, Jordanië, Egypte. En sinds de oorlog in Oekraïne werken we ook veel online in Oekraïne. Dus met mensen in Oekraïne. Ja. Over 2 weken ga je weer naar Syrië ook. Hè? Daar ben je al een keer eerder geweest. Dat lijkt me wel een heftig land. Waar natuurlijk ontzettend veel mensen op de vlucht zijn geslagen. Waar het land is verscheurd door oorlog de afgelopen jaren. Ja, ik ben natuurlijk ook... Kijk, voor mij is het ooit begonnen toen ik... In 2011 het nieuws zag over de oorlog in Syrië. Toen ging bij mij eigenlijk een beetje die onrust van... als ik nou dokter was geweest, dan had ik iets kunnen doen voor die mensen. En nu ben ik maar muzikant. Toen ging bij mij die vraag van, ik wil zo graag iets doen, maar ik kan niks doen. Mm-hmm. En sindsdien ben ik natuurlijk naar het nieuws aan het kijken. En in maart dit jaar kwam ik voor het eerst in Syrië. Na al die jaren, al die verhalen erover te leren kennen. Maar vooral ook al die mensen te ontmoeten die daar vandaan komen. En dat is heftig. Aan de andere kant ook heel mooi om dan nu eindelijk zelf te zien wat daar nu is. En ik ben in Noordoost-Syrië, wat natuurlijk ook weer een hele andere regio is dan Damascus of Aleppo. Ja. Of Aswaida, waar Nauras vandaan komt. Heftig? Ja, super heftig. Omdat je alle verhalen kent en alle beelden hebt gezien. En hoe ga je daar dan te werk? Want je hebt ook een ukulele meegenomen. Hè? Ja. Ik zeg het misschien oneerbiedig, maar een klein gitaartje voor de mensen die zitten te luisteren. Ja. En dat is jouw manier dan ook om contact te maken met de Syriërs. Ja. Nou, ik kan nu een heel klein beetje Arabisch spreken. En nu kan ik een beetje spreken genoeg om met kinderen te werken. En om met iemand in een winkel een gesprekje te hebben. Maar toen ik nog geen Arabisch kon, zeg maar 8 jaar geleden. Was het eerste wat ik deed, was een aantal melodieën oefenen op mijn gitaar of op mijn melodica of zo. En dan kon ik het contact maken met de melodie. Ja? Dus iets laten horen bijvoorbeeld? Nou ja, waar je makkelijk de melodica is een van de dingen. Ja, ik ben een contrabassist, dus ik ben niet onwijs een pianist. Maar ik heb wel bijvoorbeeld dit melodietje. Ah, daar gaat hij al. Het is een beetje een heel oud klein. Mijn vingers zijn te dik. Maar nog één keer. El Helouadi, een van de bekende nummers die je ook die overal hoort. En die iedereen. Dus elk Syrisch kind, als hij dit hoort, denkt: ah. Nou, vooral de ouders. De ouders, precies. Dan gaan mensen meteen meezingen. Dus als je dat in een cafeetje speelt, dan gaat iedereen meteen aan. Of in het vliegtuig heb ik het wel eens gedaan. En dan gaan iedereen meteen meeklappen en zingen. En dan hoef je eigenlijk helemaal geen Arabisch te spreken. Maar dan laat je zien: hey, ik heb moeite gedaan om jullie muziek te leren kennen. Ja. En zelfs op een gitaar. En dat is hartstikke leuk. Werkt goed. Ik kan me zeker voorstellen, want je bent ook in het Al-Hol, ik weet niet of ik het goed uitspreek, kamp geweest. Hè, waar heel veel, veel vrouwen zitten die bijvoorbeeld in het kalifaat hebben geleefd. Hè, onder IS-bewind, die natuurlijk afschuwelijke dingen hebben meegemaakt. Lukt het dan ook om met muziek contact te maken? Als je dus met hele getraumatiseerde mensen in aanraking komt. Of is er ook al heel gauw van, nou sorry, daar zitten we even niet op te wachten. Nou, dat is een hele goede vraag. Ten eerste, ik ben niet in het Al-Hol zelf geweest. Wij werken met mensen die daar werken. Mm. Dus wij trainen de mensen die in Al-Hol werken. Dat komt omdat het echt een heel risicovol gebied is. Een kamp is. Daar kan je niet zomaar in. Ik heb natuurlijk in Jordanië en Libanon wel veel in de kampen zelf gewerkt. Maar in Al-Hol is dat niet mogelijk. Ik ga wel over 2 weken voor het eerst daar wel heen om een bezoek te maken aan het kamp. Ik heb er wel veel over gehoord. Dus wij trainen de werknemers van 6 organisaties die daar wel werken. Lokale NGO's. En inderdaad, muziek is iets wat heel snel wordt gezien als haram. Verboden. Mag niet. Ja, want onder IS mocht dat ook niet, denk ik. Nee. In het kalifaat was natuurlijk muziek eens uit en boze. Ja. Maar aan de andere kant, kijk, voor kinderen maken ze soms een uitzondering. Of mag dat wel, of tot een bepaalde leeftijd. En voor ons is ook de grap van, wanneer is het nog muziek en wanneer niet? Als je een tekst schrijft met elkaar, of een gedicht, mag het dan wel? En als je van een gedicht gaat naar uitspreken, wordt het een soort spoken word. Mag dat nog wel? Mm-hmm. Ook een beetje kijken van, in plaats van wat mag er niet, kijken wat kan er wel? En we zien dus dat er dus wel heel veel behoefte is. En niet bij iedereen in het kamp, maar we horen nu van de mensen die we getraind hebben, dat er dus heel veel gebeurt. Dat kinderen eigenlijk heel blij zijn met een keer iets anders. En dat ze heel blij worden van muziek. En ik krijg nu in onze appgroep met de mensen die we opleiden, daar krijg ik allemaal filmpjes binnen. En dat vind ik het echt ontroerend om te zien hoeveel zij bereiken met muziek. Dus werkt het ook echt om trauma's te verwerken? denken jullie? Nou ja, zeker als een muziektherapeut. Nou, als je echt een muziektherapeut bent, werkt dat zeker om trauma's te verwerken. Alleen op wat voor manier dan? Nou ja, kijk, wij trainen geen muziektherapeuten, maar we geven wel tools die therapeutisch kunnen werken. Mm-hmm. En hoe het kan werken is dat soms mensen die iets heel traumatisch hebben meegemaakt niet daarover kunnen praten. En dat hebben afgesloten. En ik heb al een aantal keer meegemaakt dat mensen door middel van muziek er wel over kunnen zingen. Het klinkt heel gek, maar die brug is soms heel waardevol voor mensen. Dus dat soms in die muziek net even een verbinding zit die heel waardevol is. Ja. En dat ook door muziek kan je stabiliseren, rustig worden en je veilig voelen, waardoor je makkelijker over iets kan praten. Dus het kan juist ook een onderdeel zijn binnen een therapiesessie of binnen een moeilijk gesprek om rust te bouwen en vertrouwen te bouwen, waardoor je weer de woorden kan gebruiken. Ja. En dus ja, ik ben geen muziektherapeut, maar ik werk wel veel met een muziektherapeut, Sander van Goor, waarmee ik ook naar Syrië ga over 2 weken. Die kan daar meer over vertellen. Maar dit zijn wel de dingen die er gebeuren. Dus dat je er soms onbewust als muzikant iets kan bereiken bij iemand wat helemaal niet. Wat gewoon gebeurt in het proces. En de mensen die wij trainen daar in Syrië, die zien dat gebeuren. Dus dat vrouwen die dus onder IS hebben geleefd, heel lang hebben gehoord, zo moet je leven, dit mag niet, dat mag wel, helemaal gesloten. En dat ze in één keer zien, hey, er is een andere wereld. Ja. Er is iets wat ik nog niet ken. Ik kan mijn lichaam bewegen, ik mag mijn stem gebruiken. En alleen, het gevaar is, opent die deur op een of andere manier. Ja. Ja. En als die deur geopend is, dan kan je ook weer andere dingen bereiken. En dan kan je ook een gesprek aangaan. En dan kan je ook vragen van, hey, hoe zie je de toekomst? En wat wil je eigenlijk? En sta je open voor andere inzichten? Ja. Deradicaliseringsproject, dat is eigenlijk waar wij aan bijdragen in Syrië. Mm. Van dat je dus helpt om de deur te openen om een gesprek te voeren over de toekomst. En over, is het de toekomst hier in dit kamp? Of ga je ook nog, kan je nog meer voorstellen? En die opening kan dus inderdaad liggen in iets als een ukulele bijvoorbeeld. Ja. Kun je nog zo'n melodietje spelen, Lucas? Nou, ik kan een heel klein liedje spelen voor jullie. En dat heeft een heel klein verhalende context. Want ik ben ooit begonnen in 2016 in Libanon met een eerste training die ik gaf. En toen waren we in het Shatila-kamp. Dat is een kamp in Beirut, Palestijns kamp. Een beetje een berucht kamp, dus er is veel gebeurd. Mm-hmm. Heel veel gruwelijke verhalen eigenlijk. En er wonen ongeveer 60.000 mensen. En er is maar één school. En de school, daar kunnen 800 kinderen op. Dus moet je voorstellen, er zijn 800 kinderen die naar school kunnen, terwijl de rest eigenlijk niet kan. Dus de school heeft gewoon heel veel druk. Ze moeten echt kiezen van wie er wel niet naar school mogen. En ik liep daar in het kamp rond met mijn trainees. En ze vroegen aan ons van, hey, kunnen jullie ons een liedje leren wat we met de kinderen kunnen zingen? En ik denk dan meteen, Aram Samsam en Vader Jacob. Weet je, dan ga je natuurlijk meteen denken van, oh ja, Nederlandse liedjes. Ja. En toen dacht ik, nee, dat is helemaal niet, dit is niet de aanpak. Zij hebben niks aan een Nederlands liedje. Of aan een liedje wat ik uit Nederland ken. Weet je wat we gaan doen? We gaan zelf een liedje maken. Dus ik stelde toen voor aan die docenten. Dat waren een stuk of 20 docenten. Die zeiden, nou, weet je wat? Wij gaan samen een liedje maken voor jullie. En dat wordt dan jullie cadeau aan de kinderen. En we hebben toen een liedje geschreven in één dag. En wat er gebeurde is dat die docenten eerst dachten, hey, ik kon helemaal geen muziek maken en nu kan ik het wel. En we hebben zelfs een eigen nummer geschreven. Dus dat je eigenlijk in één dag gaat van, ik kan geen muziek maken, naar ik kan het wel. Ja. En dan ook nog eens zelf maken. En het liedje wat ze geschreven hebben, spelen ze nog steeds met de kinderen daar. En het liedje is voor ons ook iets wat we overal mee naartoe nemen. Dus we hebben het liedje ook geleerd aan mensen in Jordanië en in Palestina en Egypte en in Syrië nu en in Irak. En het liedje gaat dus reizen. Ja. En omdat het dus een liedje is wat zij daar gemaakt hebben, is het iets wat veel krachtiger is dan iets wat ik heb meegenomen daarheen. En ik kan er een klein stukje van zingen. Heel graag. De tekst gaat heel, ik zing het in het Arabisch. Ik ben geen zanger, maar ik ga het toch, omdat het namelijk over het verhaal gaat. Mm-hmm. De tekst gaat eigenlijk over, laten we samen muziek maken. Laten we samen gaan zingen. En het tweede gedeelte is, hand in hand, laten we samen komen er wel. En hand in hand maken we muziek. Het leuke is dat dus de tekst geschreven is door de mensen daar. De melodie is geschreven door de mensen daar. En één jongen die kon 3 akkoorden op een gitaar, op een ukulele. En toen dacht ik, 3 akkoorden is genoeg voor een liedje. Hello, Messiah Tishmana. Yala tahurenu mana. Nachna itbiz, nichla jawzdi. Kel nasava, Minchani sawa, nachna itabi, mlichna joes di, kila na sawa, minchani sawa. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland, onze zomerserie Verre Geluiden, waarin we op muzikale wereldreis zijn. En vandaag zijn we, u heeft het gehoord, aangekomen in Syrië. En ik praat erover met bassist Lucas Dols, tevens ook oprichter van Sounds of Change. Lucas, je hebt nog een nummer uitgekozen in deze aflevering van een Libanese zangeres, Ferouz. Terwijl we het op zich over Syrië hebben, maar ook net merkte je al, hè, dat die verbinding dus vrij makkelijk te leggen is tussen al die landen. Ja. Waarom wilde je Ferouz graag horen? Nou, omdat Ferouz een van die artiesten is die bijna alle landen in het Midden-Oosten geluisterd wordt op de radio en op feestjes. En iedereen kent al die nummers. En ik vind het altijd heel inspirerend dat er een artiest is die dan in al die landen voorbij komt. Ja. En ook wel bij de ouderen, maar ook bij de jongeren, bij de alle generaties een beetje. En dat kennen wij niet zo heel goed in Europa. Dat er iemand, dat heeft natuurlijk ook te maken met dat de Arabische taal iets is wat verbindt. En, ja. En ze hebben niet alleen maar de taal die verbindt, maar ook soms het eten wat je overal terug ziet komen. En allerlei dingen in de cultuur die gewoon heel bijzonder zijn. Laten we een stukje gaan luisteren. Ja. Volgens mij herken ik hier toch echt ook Mozart in, Lucas. Mozart 40. Ja. Dit gebeurde bij mij dus ook toen ik... Ik zat in de taxi in Libanon, in Beirut. En toen hoorde ik dit op de radio. En toen dacht ik, hey, dit is van Mozart. En toen zei ik dat hardop. En de taxichauffeur zei, nee, maar dit is van Ferouz. En toen dacht ik, ja, toen hadden we eigenlijk een heel leuk gesprek over van wie het nou was, dat nummer. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk prachtig. Dus een Mozart-melodie die dan in het Midden-Oosten uitkomt. En dan een tekst die dan opgeschreven wordt in Ferouz. En die neemt het weer op. En dan komt het weer hier terecht. En wij spelen dat nummer nu ook met DR. Dus het reist. Dat is mooi. Ja. En we gaan langzaam richting het einde van deze uitzending. Je hebt nog een nummer meegenomen. Dat vond ik toch leuk om even te laten horen. Traditionele muziek. Syrisch ook. En ja, hij werd een beetje, deze zanger, omschreven als de Syrische André Hazes. Dan moet ik natuurlijk altijd een beetje lachen. Maar, want als je dit, de muziek die we zo gaan horen, opzet in Syrië, dan zie je echt alle ogen oplichten. Dat is een beetje de Syrische versie van de Smart Lab. Moeten we het zo zien? Nou ja, kijk, Syrië is ook een heel groot land. En ik durf niet te zeggen dat het overal gebeurt. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat het zijn echt herinneringen. Het is nostalgisch inderdaad. Het zijn mensen herkennen dat. En die voelen daar wat bij. En precies. Want Sabah al-Fakhri heet hij, hè? Wie is hij? Kun je omschrijven wie die is? Ja, een van de traditionele grote zangers. Ik vind het gewoon heel fascinerend dat als je een nummer van hem opzet in een café in Beirut en iedereen is aan het eten, dan zal je zien dat iedereen gaat staan en mee gaat klappen. Of waar? Nou ja, ik vind het echt. De muziek zit echt heel erg van heel diep. En ook die teksten die gaan, zijn vaak hele romantische teksten die gewoon heel erg gaan over liefde en over verdriet of om de verbinding tussen mensen. Ja. Dat is gewoon iets wat mensen meteen in hun hart raakt. Want je kan, je bent natuurlijk zelf geweest, je gaat er straks weer heen. Het is natuurlijk, ik kan me voorstellen, ook een land waar heel veel mensen zo terugverlangen naar die tijd voordat de oorlog daar uitbrak. Zeker. En muziek is daar natuurlijk, ik kan me goed voorstellen, ook in dit geval heel erg de verbinding tussen dat is het leven van voor de oorlog en hoe het nu is. Nee, het is inderdaad, wat dat betreft is die nostalgie heel sterk van hoe het daarvoor was. En ook nog even terugkomend op wat jij eerder zei over Syrië. Ja, het is heftig nu om daarheen te gaan en maar te zijn. Aan de andere kant, als je er bent, zie je ook de pracht. En zie je dat mensen nog steeds voor elkaar zorgen. En dat er nog steeds heerlijk eten gemaakt wordt. En dat er nog steeds heel veel